Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, konuşmamı yaparken bazen konuşmayı nereden yaptığımı söylüyorum. Siz de memnun oluyorsunuz. Bu konuşmamı Sydney'den yapıyorum. Avustralya'dan. Güney yarım küreden. Başka bir iklimden. Hani şimdi Türkiye ve kuzey yarım küre bizim akra yayınlarını dinleyen ülkeler kışta iken ben burada efendim böyle güneşin otuğu pırıl pırıl efendim bir yaz cereyan eden Sydney'den yapıyorum konuşmamı. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Önce hadis-i şerifin mübarek metnini bir okuyacağım. Ondan sonra izahını yapmak işine girişeceğim. Hadis-i kutsi, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Allah şöyle buyurdu. Yani Allah'ın söylediğini bize naklediyor. Bu hadis-i kutsiler önemli bir hadis çeşididir. Bu sebeple bir hadis-i kutsi okuyacağım, hadis-i şerif size. Yekulullahu Teala Yebne Adem Ma tünzifuni etehabbabu ileyke bin ni'am ve tetemakkatu ileyye bil ma'asi hayri ileyke münzilun ve şerruke ileyye sa'idun ve la yezalu melekun kerimun ye'tini anke külle yevmin ve leyletin bi amelin kabih. Yebne Adem lev temi'te vasfake min gayrike ve ente la ta'lem menil mevsuf lesara'ta ila makti. Sadaka Resulullah bima rivahu an Rabbihi Celle Celaluhu. Manasına geçelim. Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor diye Resulullah Efendimiz bize bildiriyor. Bu hadisi seçmemin sebebi tabi şimdi Şaban-ı Şerif ayındayız. Recep Allah-u Teala Hazretlerinin, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu hadisi şerifte de bu Şaban ayıyla ilgili olarak size yapacağım nasihatlerin sebepleri mevcut olduğu için bunu okudum. Ey Ademoğlu diyor, Yebne Adem, Allah-u Teala Hazretleri böyle buyurduğunu Peygamber Efendimiz naklediyor. Ma tünzibuni, bana karşı ey Ademoğlu insaflı davran diyordun. İnsafa, akla, adalete, hakkaniyete uygun bir davranışla davranmıyordun ey Ademoğlu. Ademoğlu deyince tabi hepimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın neslinden türemiş bir mahluk olmak hasebiyle bu sözle hepimiz muhatabız. Yani ister İslam ülkelerindeki insanlar olsun, ister başka yerlerdeki insanlar olsun, herkes Allah'ın kulu olduğu için, Ademoğlu olduğu için herkes bu hitaba muhatap. Ey Ademoğlu, bana karşı insaflı hareket etmiyorsun. Dengeli, ölçülü, adaletli davranmıyorsun diyor Allah-u Teala Hazretleri. Böyle dediğini Peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Sual etmemenin neler olduğunu şu kelimelerle ifade buyuruyor. Etehabbabu ileyke bin ni'am ve tetemakkatu ileyye bil ma'asi. Tezatlı bir durumu ortaya koyuyor. Ben sana nimetler bahşederek efendim sevgimi sana gösteriyorum. Senin beni sevmeni sağlayacak efendim bir ortam, bir durum meydana getiriyorum. Ama sen ey Ademoğlu tetemakkatu ileyye bil ma'asi. Günahları işleyerek, isyanlar ederek benim kızgınlığımı celbedecek. Efendim benim gazabımı celbedecek işler yapıyorsun. Yani ben senin hoşuna gidecek, senin beni sevmeni temin edecek nimetleri sana ihsan ediyorum ama sen benim gazabımı celbedecek günahlar işliyorsun. Allah nimet ihsan ediyor, kul efendim isyan ediyor, insanoğlu böyle maalesef. Hayri ileke münzil, benim hayrım sana inmekte gökten efendim meleği aladan, arşı aladan Allah'ın emri üzere benim hayrım senin üzerine inmekte ve şerrüke ileyye saidun. Ama senin bana şerrin, kötülüklerin gelmekte, yükselmekte. Benim hayrım iniyor sana, senin bana şerrin yükselip geliyor. Şimdi velâ yezâlü melekün kerîmun yetini indeke külle yevmin ve leyletin bi amelin kabih. Kerim bir melek daima, efendim, her gün ve gece, gece gündüz yani, senden bana kötü ameller getiriyor. Biliyorsunuz amelleri melekler, efendim, hepsi Allah'ın kerim varlıklarıdır. Soylu, şerefli, kıymetli, günahsız varlıkları, efendim, kulların amellerini dergâh-ı izzete götürürler, sevk ederler, Allah-u Teala Hazretlerine sunarlar. Benim hayrım size iniyor ey Ademoğlu, sizin de şerriniz melekler tarafından bana gece gündüz kötü fiilleriniz getiriliyor, diyor Allah-u Teala Hazretleri. Yebne Adem, ey Ademoğlu, lev semi'te vasfeke min gayrik, eğer sen kendinin ne yaptığını, vasfının ne olduğunu, nelerle meşgul olduğunu başkasından duysaydın, ve ente la ta'lumu menil mevsuf, kimden bahsedildiğini, bu vasıfların kime ait olduğunu bilmeseydin ama senden bahsediliyor olsaydı, sana anlatılsaydı bunlar, birisi şöyle yapıyor, yapıyor diye sana söyleselerdi ama söylenen şeyleri sen yapıyordun. Yani senden bahsederek birisi yabancıyı anlatıyormuş gibi anlatsaydı, lesarate ila maktihi, efendim, kızmakta çok süratli davranırdın, buyuruyor. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, tabi bu hadis-i kudüsü tüylerini diken diken eder insanın. Çok mühim Cenab-ı Mevla biz Adem oğullarına, insanlara hitap ediyor. Ve tezatları burada öğrenmiş oluyoruz. Allah bize nimetlerini ihsan ediyor, biz ise isyan ediyoruz. Halbuki nimetleri ihsan ettiğine göre bizim de nimetin şükrünü eda ederek Allah'a güzel kulluk yapmamız lazım. Allah'ı sevmemiz lazım. Allah'ın sevgisini kazanacak, rızasını kazanacak işler yapmamız lazım. Aksine nimetleri geldikçe biz isyan ediyoruz. Bu yanlış. Tabi bunun Şaban ayı ile ilgisine biliyorsunuz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep ayı girdiği zaman şöyle biraz daha bir davranırdı. Zaten güzel olan ibadetine, taatine, efendim, hayrat ve hasenatına daha bir şevk verirdi ve dua ederdi. Allahümme barik lena fi recebe ve şabane ve belligna ramazan, buyururdu. Ya Rabbi şu Recep ayını, Şaban ayını bize mübarek eyle de bizi de mübarek Ramazan'a sıhhat afiyetle eriştir diye dua ederdi. Bu aylar çok önemli aylar. Recep ayında tevbe ile meşgul olacaktık. Şaban ayında Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini, siret-i seniyyesini öğrenecektik. Efendim, kendimizi Resulullah gibi, o nasıl Allah'a güzel kulluk etmişse kötülüklerden çekerek, efendim, güzel ibadetlere yöneltecektik. İbadetin de nasıl yapıldığını Resulullah'ın davranışlarından anlayacaktık. Resulullah'ın hayatını ve sözlerini, tavsiyelerini dinleyerek. Onun için insafa gelmemiz lazım. Bu hadis-i şerif, bu hadis-i kudsi insaflı davranmaya işaret buyuruyor. Ey Ademoğlu, bana karşı insaflı, adaletli, hakkaniyetli davranmıyorsun. Hakkaniyetli davran demek yani. Bu itaptır. Hitabı itap. Yani azarlayıcı bir söz bu. Bir kötü durumu ifade edici söz. O halde biz bu mübarek ayda insafa gelmeliyiz. Allah bize türlü türlü nimetlerini, efendim, ihsan ediyor, türlü türlü lütuflarına mazhar ediyor, sıhhat vermiş, afiyet vermiş, gökten yağmurlar yağıyor, yerden bitkiler bitiyor, rızkımız geliyor, efendim, her an Allah-u Teala Hazretleri'nin sayısız nimetleri sayesinde ayakta duruyoruz, yaşıyoruz. Buna göre Allah'a güzel kulluk etmemiz lazım. Güzel kulluk etmenin şekli, yolu da Resulullah'ın sünnetine sarılmak. Allah'ı seviyorsak, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak başka bir yol yok. Efendim, ben oturayım da kendi felsefi kanaatlerime göre, kendi düşünceme, fikrime göre şöyle bir Allah'a nasıl ibadet edeceksem, nasıl davranacaksam davranışlarımı, efendim ona göre ayarlayın. Olmuyor işte. Şimdi biz burada Avustralya'da bu konuşmayı yaptığımız gün Sydney'in yakında Wollongong diye bir şehir var. Demir fabrikası var. O demir fabrikasına gelmiş işçilerimiz var. Onları ziyarete gitmiştik, konuşma yapmıştık. Onlar da bizi orada yeni yapılmış olan bir Budist tapınağına efendim götürdüler. Çok geniş bir alana yayılmış, çok büyük paralar harcanmış. 56 milyon Avustralya doları harcanmış ki Türk parasıyla efendim milyarlar bitiyor, trilyonlarla yani 4,5 trilyon para harcanarak yapılmış. İşte bu da heykelleriyle dolu. Efendim böyle batıl bir efendim inanç yolunda, yani Allah'ın razı olmadığı, Allah'tan gayrıya tapılan bir tapınak yapılmış oluyor. Böyle olmaması lazım. İnsanların neden böyle yapıyorlar? Akılları doğru çalışmıyor. Evet, akıl var ama işi akla bırakırsan işte böyle paralar havaya gider, ibadetler yanlış maddelere yapılır. Efendim putlara ibadet edilir, Allah'a ibadet edilmez, insanlar yanlış yollara sevk edilir vesaire. Şimdi heykel yapmışlar, önüne karpuz koymuşlar, elmaları yığmışlar, efendim ananasları koymuşlar. Tabi görüyorlar, bunları koydular, ertesi gün daha ertesi gün orada aynen duruyor. Bunu ne koyuyorsun? Yani bu heykeli sen yaptın, oraya sen diktin, bunu yemez, içmez. Sonra akşam alıyorsun veya çürüyeceği zaman meyveler, alıyorsun yenilerini koyuyorsun. Yani ne mantıkla, ne akılla bunları yaptın yani desek, aklın ve mantığın kabul edeceği şeyler değil. Ama Çinlilerin çoğu bu inançta, Hintlilerin bir kısmı bu inançta, Japonların bir kısmı bu inançta. Yani yanlış inançlar. Demek ki akılla insan bir şeyler yapıyor ama öteki insanların aklı da onları beğenmiyor. Yani işte çok aşikar bir şekilde yanlış olduğu anlaşılıyor. Dünya üzerinde pek çok insan yanılıyor. Onun için aklın Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuyla çalışması lazım. Ve peygamberlerin aleyhissalavat ve teslimat efendim getirdikleri bilgilerle düzene konulması lazım. Şaşırmaması için efendim çizginin çizilmesi lazım. Yanlış iş yapılmaması için. Onun için Resulullah'a sarılmak gerekiyor. Allah'a güzel kulluk etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sarılmak gerekiyor. Şimdi her gün Allah'ın efendim hayırı lütfu insanın üstüne geliyor. Allah'ın kaderiyle, takdiriyle, emriyle, lütfuyla geliyor. Ama her günde melekler Allah'ın huzuruna kulların günahlarını çıkartıyorlar. Ne kadar yanlış. Bu durumu efendim bırakmalıyız. İnsafa gelmeliyiz. Tevbe etmeliyiz. Cenab-ı Mevla'nın yoluna girmeliyiz. Peygamber Efendimiz'in izini takip ederek güzel kulluk etmeye çalışmalıyız. Çünkü yani bizim bu yaptığımız güzel değil. Eğer biz kendimizi şöyle bir dışarıdan seyretsek, bizim yaptıklarımızı şöyle insaf gözüyle bir incelesek, efendim herkesten önce kendimize, biz kendimiz kızardık. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, bu Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş bu hadis-i şerifi, çok dikkat edelim. Yani Budistler şaşırıyor da efendim öteki batıl dinlerin, efendim yanlış yolda giden insanların, putperestlerin, haça puta tapanların efendim yanlış yaptığını biliyoruz da acaba biz doğru muyuz? Biz de kendimizi kontrol etmeliyiz. Kontrolün yeri de neye göre, neye bakarak kontrol edeceğiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, sünnet-i seniyyesi, Kur'an-ı Kerim'in ahkamı, dinimizin büyük alimler tarafından güzelce kitaplara yazılmış olan efendim şeriatımızın ahkamını iyice öğrenmemiz lazım ki hatalı işler yapmayalım. Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek güzel ayda hatalarımızı anlayıp bu hadisi kutsi'de işaret edilen tezattan kendimizi terslikten, aykırılıktan kurtarmamızı nasip eylesin. İçimizde şaşıranlar varsa doğru yola sevk eylesin Rabbimiz lütfuyla, keremiyle hidayet eylesin. Doğru yolda yürüyenlerin de ayağını kaydırmasın, şaşırmasın, şaşırtmasın. Kulluğu güzelce yapmayı nasip eylesin Peygamberimizin şanımızın hürmetine. Şimdi bu şeyden sonra, bu hadis-i şeriften sonra iki hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Birisi gençlere iltifat, ötekisi yaşlılara iltifat. Yani beni dinleyenler genç olabilir, onlar bilsinler. Beni dinleyenler veyahut da genç olmaz, yaşlı olur, onlar da dinlesinler. Allah Teala Hazretlerine güzel kulluk etme, gayrete gelsinler diye. Önce gençle ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan yine hadis-i şerif Yekulullahu Azze ve Celle diye başlıyor. Yani çok aziz ve çok celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki diye Peygamber Efendimiz Allah'ın kelamını, sözünü bize kendi ifadesiyle naklediyor. Ne buyurmuş Mevlamız Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiğine göre? Eşşâbul müminü bi kaderi, eşşâbul müminü bi kaderi, errâdî bi kitâbi, elkâni'u bi rızkî, ettâhikü li şehvetihi min ecli hüve indî ke ba'dı melâiketî. Şimdi bu küçük bir hadis-i şerif ama yazarsanız madde madde alt alta kalemle önünüzdeki kağıda çok iyi olur. Buyuruyor ki Rabbül Alemin Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiğine göre Eşşâbul müminü bi kaderi, benim kaderime inanmış, bağlanmış olan genç bir kişi, delikanlı kimse, erkek veya kız, genç. Ama birinci şeyi ne? Kadere inanmış. Benim kaderime inanmış. Evet, kainattaki olayları, insanların hayatlarını, ölümlerini, rızıklarını Cenab-ı Mevla takdir buyuruyor. Kadere inanıyoruz. Zebil kaderi, hayrihi ve şerrihi. Kesin olarak inanıyoruz. Bir, inanmış, kadere inanmış bir mümin, efendim, delikanlı, genç. Sonra ikinci vasfı ne bu gencin? Güzel vasıflarından birisi kadere inanmış olması. Tabii kadere inandı mı ne olur insan? Efendim rahat olur. Üzüntülerden dolayı sarsılıp yıkılıp efendim bozulmaz. Efendim intihara kalkışmaz. Sevinçlerden dolayı şımarmaz. Efendim haddini bilir, sabreder, şükreder, kulluğu güzel yapar. Kadere inan çok, çok önemli. Erradı bir kitabı, kitabi. Benim kitabıma razı olan, buradaki kitaptan maksat, yani benim alın yazısı, ne yazmıştım ona, kadere inanıyor ve alnına yazdığım yazıyı, onun hakkında takdir buyurduğum efendim hükmü, işi, olayı efendim rıza ile karşılıyor, yani isyanla, itirazla efendim berbat etmiyor durumu, kadere razı. Kadere inanmış, Allah'ın hükmüne, efendim kendisine yazdığı yazısına, alın yazısına razı. Elkani o bir rızkı, benim kendisine verdiğim rızka kanaat gösteriyor. Yani efendim açgözlülük yapıp da hırsızlık gibi, efendim gasp gibi, haram yollara, efendim rüşvet gibi vesaire, efendim böyle efendim gayrimeşru yollara sapmıyor. Rızkıma kani. Tarikül-i şehveti min ecli, cinsel arzularını veya diğer şiddetli duygularını, ihtiraslarını benim sebebimle, bana olan duygularından, kulluk bağlılığından dolayı, saygısından dolayı şehvetini terk eden efendim genç, hüve indi keba'dı melaiketi, benim yanımda meleklerimden biri gibidir, meleklerimden bazısı gibidir buyuruyor imiş Allah-u Teala Hazretleri. Peygamber Efendimiz böyle bildiriyor. Demek ki gençlerin nasıl olması, hangi güzel sıfatlara sahip olması lazım geldiğini anlıyoruz bu hadis-i şeriften. Kadere inanacağız. Allah'ın hükmüne rıza göstereceğiz. Kadere rıza göstereceğiz. Alın yazısına rıza göstereceğiz. Rızkımıza kanaat olacağız. Efendim açgözlü olmayacağız. Efendim harama yönelmeyeceğiz. İçimizdeki kuvvetli duyguları, arzuları, şehvetleri Allah rızası için terk edeceğiz. Harama yönelmeyeceğiz, sapmayacağız. İşte bu güzel vasıflara sahip olan bir genç Allah'ın indinde melekler gibidir. Meleklerden birisi gibidir diyor. O halde bu güzel ayda, Şaban ayında bu sıfatları efendim İktisap etmeye çalışalım, kazanmaya, biz de edinmeye çalışalım. İnşallah yazmışsınızdır efendim konuşmanın esnasında. Bir de ihtiyarla ilgili hadis-i şerifi okuyayım. Yekulullahu Teala Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki diyor Peygamber Efendimiz, Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendim birkaç kaynakta var. Efendim ve izzeti ve celali ve cudi, izzetim hakkı için, celalim hakkı için, cömertliğim hakkı için Allah kendisinin izzet sıfatına, celal sıfatına, efendim cömertlik sıfatına yemin ederek, ant içerek sözü ifade ediyor. İzzetime, celalime, cömertliğime ant olsun ki onların hakkı için ve fakatte halkı, efendim halkımın bana ihtiyacının, efendim ihtiyacına ant içerim ki vertifai fi izi mekani, yani benim efendim izzetimde efendim makamımın izzetindeki yüksekliğimin hakkı için, tabi Allah-u Teala Hazretlerim mekanının, makamının ne kadar yüce olduğu ortada, ona and içerek, ona and olsun ki inni ile estahiyy min abdi, ben kulumdan ve emeti cariyemden utanırım, muhakkak utanırım. Yani kulum ve cariyem dedi, yani erkek Müslüman ve kadın Müslüman demek. Yeşibani fil İslami, İslam'da yaşamışlar, saçları ağarmış olsun, ihtiyarlamış olsunlar. Sümme o azibuhuma, sonra da ben onları azaplandırayım. Böyle bir şey yapmaktan utanırım. İhtiyarlamış, İslam'da ömür geçirmiş olanları azaplandırmaktan utanırım. Dedi diyor Allahu Teala Hazretleri diye buyurduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sümme beka, sonra ağlamış Peygamber Efendimiz. Fekile ya Resulallah ma yübkike, hangi sebep seni ağlattı ya Resulallah diye de sormuşlar çevresindekiler. Bakın burası çok önemli. Bunu söyleyip konuşmamı tamamlayacağım ama çok önemli bir cümle. Kale buyurdu ki Resulullah Efendimiz ağlamasının sebebini izah ederken, ebki mimmen yestahillahu minhu ve la yestahi minallah. Şimdi Allah kimden utanıyor? Efendim ihtiyar kulundan, ihtiyar yani hanım olsun, bey olsun, ihtiyar Müslüman kulundan Allah utanıyor. Neden ağlıyormuş Peygamber Efendimiz? Allah bu ihtiyar erkek veya ihtiyar hanımdan, ihtiyar efendi veya ihtiyar hatundan utanıyor da efendim velâ yestahiyye minallah, onlar Allah'tan utanmıyorlar. Yani ne demek? Yaşlanmış ama hala günaha devam ediyor. Utanmıyorlar. Allah onlara azap etmekten utanıyor ama onlar Allah'tan utanmıyorlarsa ne kadar acı durum diye bu durumu düşünüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ağladığını beyan ediyor. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii çevremize baktığımız zaman yaşı yaşlandığı halde, 40'ı geçtiği halde böyle günaha devam eden insanlar da görürüz. Ahir ömrüne kadar zulümde, günahta, kumarda, zinada, içkide, haksızlıkta, rüşvette, gasıpta, efendim vesairede devam eden insanlar görürüz. Ağlanacak bir durum. Resulullah Efendimiz ümmetine merhameti olduğu için ağlıyor. Ağlanacak bir durum. Efendim Allah yaşlanmış bir Müslümana, bir erkeğe, bir hanıma efendim azap etmekten haya ettiğini beyan ediyor da kul Allah'ın nimetlerine mazhar, o yaşa gelmiş efendim Allah'tan haya etmiyor. Bu ağlanacak bir durum. Önce o kulun ağlaması lazım. Tabii o işin farkında değil, o günaha devam ediyor da onun etrafındakiler onun haline ağlar tabii. Çok acı bir durum. Allah bizi efendim böyle durumlara düşürmesin, böyle duruma düşenleri de kurtarsın. Şu mübarek günler, aylar hürmetine bize tevbe-i nasuh nasip eylesin. Aşk ile, şevk ile efendim istekli olarak böyle günahları bırakıp Cenab-ı Mevla'nın yoluna çok samimi bir şekilde girmeyi nasip etsin hepimize. Şaşıranları doğru yola sevk eylesin. Günahkarlara tevbe nasip eylesin. Efendim bu güzel aylarda Cenab-ı Mevla'ya güzel ibadetler nasip eylesin. O güzel ibadetlerle zamanlarımızı değerlendirip Cenab-ı Mevlamızın rızasına erip rahmetine mazhar olmayı cennetiyle, cemaliyle, müşterilerle, müşerref olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Sidney'den, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.